Ostatnio wiele się działo, nie zwalniam tempa. Jest jazda niezła, odwiedzam miasta, by pokazać ten rap. Ty to sprawdzaj, nie jak bania, co zamknięta. Siadaj na tarczan lub na hamak i odpalaj skręta. To nie Amsterdam, a za vanem leci obłok. Taranem jazda pod prąd, tak bez manier jedziemy ze skortą. W trasie balet, nie ma przerwy na sen. Rap jest dragiem niepotrzebny, tu nam jest Duracell. Bateryjki naładowane, to jazda trajką, śmignąć pozdro dla Kylasa. Dałeś nam frajdę zajebistą, potem kierunek Kraków. Parę spalonych batów, zrobiliśmy tam gnój, chociaż był zadów. Na bitwie tanecznej stałem jak fryty, takie momenty daje nam hip-hop. Kiedyś widziałem to jak za szyby, teraz tym jestem, to się dzieje za szybko. Pragnę ten vibe przekazywać wam, byś mógł to poczuć. Możesz to znaleźć, ziomuś, tu na każdym kroku. Towarzystwo pospóźniane zajechało mi pod klatkę. Wynajętym vanem w środku już afera, jest to jasne. Kierunek wschód, a ja twardo w tenisówkach, bo zima mnie już wkurwia, w furgonie przecież upał. A w Lublinie mróz, aż se odmroziłem stopę. Dalszy lot z alkowym, bo mieliśmy wolny fotel. Granie kameralne, lecz na pełnej piździe. Stara szkoła, szef lokalu na nas patrzył jak zajarany małola. Na wrotkarni czas na gadki i latanie bokiem. Nowe hona biby, odsłuchane, zrywa głowę. Trasa opłotkami, zima na wsi, lato w getcie. Van się pali, dym za nami, kadet zapomniał o skręcie. Zgrani jak DJ Spiri, MC Kuwek. Odżywa we mnie małolacka frajda z grania bibek. Rano na Bemowie wysprzątaliśmy furę i za chwilę tak jak pani sobie do taryfy wbije. Widzę znaki, pasy zapnij, czas na snagi. Jedziemy w trasę basem, a nie Maserati. Pugie tabaki, mam półtorej bańki. Fakit pełen pakiet, więc nic mnie nie trapi. Ogarniamy support, potrzebujesz napisz. Nawet jak nie skapnie, robimy to z zajawy. Pierdolę sławę, daj mi sceny skrawek. Nie ma sprawy, jak chcesz, żebym zawył. Dla nas to pestka, mamy w tym w chuj ekspa. Klika WTS, poznasz to po gestach. Nie ma, że klęska i nie ma, że kiepsko. Łap serdak wyjeżdża, wracam jako zwycięzca. Palę se hejza i targam case'y. Zerowa pensja, za to zerowa presja. Zmieniamy pejzaż, odwiedzamy miejsca. Po kraju się kręcąc, jakbym szukał Ace'a.